Jag sitter här och undrar när du kommer hit igen. Du sa du ville ha mig som en vän. Att få dagen att gå har lärt mig förstå vad längtan är. Jag önskar att du kunde vara här. Kom, ge mig din hand. Vi håller varann när det blåser kallt. Du, glöm aldrig bort att jag finns här. Jag håller dig varm. Om du ger mig din hand gör jag allt för dig. Kom, kom, låt oss leva för varann. Jag kommer aldrig glömma när du vinkade farväl. Du sa min vän, vi träffas snart igen. Att få dagen att gå har lärt mig förstå vad.